wayakufuna ekhaya. Thokozile, thokozile, wayakufuna ekhaya. Thokozile, thokozile, buyele ekhaya. Thokozile, buyele ekhaya. Thokozile. Thokozile, thokozile, bayakufuna ekhaya. Thokozile, thokozile, bayakufuna ekhaya.